อ่ะตอนนี้สายพี่หนุ่ยพร้อมอยู่แล้วพี่หนุ่ย ครับผม เมื่อกี้สายหลุดไปขออภัยด้วยนะครับพี ่ครับ นะพี่หนุ่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย อยู่ที่อยุธยาบ้านแม่อีกหลังนึงครับ บ้านแม่อีกหลังนึงนะครับนะฮะอากาศหนาวไหม คือตอนนี้ผมเชื่อว่าอากาศหนาวทำวีซ่าไม่ผ่านครับเข้าไทยไม่ได ้ทำไมอ่ะ ก็มันไม่หนาวสักทีครับ นะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราค่อยว่าเรื่องนั้นละกันมาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าพี่หนุ่ยนะเหตุการณ์ผ่านมา30ปีละ ครับผม นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นยังไงพี่หนุ่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ครับคือในสมัยเมื่อ30ปีกว่าตอนผมอยู่ป.5นะฮะป.5ตอนนั้นคุณพ่อก็เป็นแค่จ่านะครับแล้วทีนี้ว่าในสมัยนั้นน่ะจ่าในบ้านพักเต็มก็เลยมาเช่าบ้านแถวรังสิตนะครับทีนี้ในระหว่างที่ผมอยู่ในย่านนั้นน่ะนะครับก็มันจะเป็นบ้านเช่าที่บ้านไม้สองชั้นนะเหมือนกับทาวน์เฮาส์อ่ะก็จะมีไม่นานก็จะมีพี่แดงนะครับพี่แดงป้าจุกนะครับแล้วก็ลุงแช่มมั้งจำชื่อแกไม่ได้นะที่จะเป็นครอบครัวเนี้ยมาอยู่ถัดไปห้องมุมสุดเป็นครอบครัวใหม่ที่เข้ามานะครับแล้วก็ทางพี่แดงเนี่ยแกก็ได้ทำงานในโรงงานทอผ้าบริเวณนั้นนะครับแล้วทีนี้ว่าพี่แดงเนี่ยแกเข้าไปทำงานได้ประมาณสัก 3-4 เดือนนะผมจำได้ช่วงระหว่าง 3-4 เดือนเนี่ย คร ับ แกไปถูกสารกัดก่อนผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเหมือนสะดาไฟเนี่ยเข้าตาแล้วตาแกก็บอดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอดสนิทคือแกจะเห็นแค่ลาง ๆครับ นะครับชาวนักก็เลยโจทย์ขานกันว่าไอ้ห้องหัวมุมนั้นน่ะเจ้าที่แรงก็ต่างคนก็ต่างพูดกันไปนะแล้วพอไม่นานน่ะลุงแช่มก็ลงไปคือมันเป็นบ้านที่ยกพื้นนิดๆแล้วข้างล่างจะเป็นทาน้ำเล็กๆที่ว่าเขาระบายน้ำอะครับมีแค่แกลงไปเก็บปักบุ้งแล้วก ็ ถูกงูกัดตายอีกนะครับมีแช่ก็ตายพอไม่นานเท่าไหร่เนี่ยทุกคนก็โจทย์ขานว่าเออมันเกิดเพราะว่าเจ้าที่นะครับเขาก็เลยติดเตือนประจุว่าประจุน่าจะย้ายไปที่อื่นนะแต่ช่วงนั้นคือประจุแกเนี่ยก็เพิ่งเสียลุงแล้วก็พี่แดงแกก็เพิ่งเสียตาตาแกบอดไปอะนะแกก็ไม่รู้จะย้ายไปไหนตัวแกก็มีโรคประจำตัวนะครับแกก็บอกแกต้องยอมอยู่ที่นี่แหละส่วนป้าส่วนป้าจุกเนี่ยที่ผมจำได้เนี่ยแกเป็นแม่บ้านนะครับอยู่ที่แถวๆในคลองไม่รู้โรงงานไหนนะครับแกก็เลี้ยงดูพี่แดงนะครับพี่แดงเนี่ยที่ตาบอดเนี่ยโดยการให้ข้าวกินแล้วก็พาจุงเดินไปอาบน้ำนะฮะตั้งแต่นั้นมาคือบ้านแกก็จะปิดตลอดเนื่องจากว่าแกกลัวว่าพี่แดงเนี่ยจะมองไม่เห็นแล้วก็เดินออกไปนอกบ้านแล้วก็ตกน้ำข้างหน้าที่เป็นสะพานเล็กๆนะครับในระหว่างนั้นเองเนี่ยเช้าๆเนี่ยนะครับก่อนที่แกไปทำงานเนี่ยแกก็จะขึ้นสามล้อพ่วงที่เป็นสามล้อด้านหน้าที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงนะฮะที่จะคนนั่งด้านหน้านะครับก็มอเตอร์ไซค์ขับด้านหลังเนี่ยแล้วแกก็จะแวะที่ร้านป้าคนหนึ่งนะครับแถวกลางซอยเนี่ยจะให้ป้าคนเนี้ยเอาแกงกับข้าวเนี่ยไปแขวนไว้หน้าบ้านแกหน่อยเพื่อให้ลูกชายแกแกจะทำเงี้ยเป็นศีลวัดประจำวันทุกวันนะครับแล้วทีนี้มีช่วงหนึ่งนะครับคนที่ขับสามล้อเนี่ยก็มาหาประจุก็มาทวงตังค์มาทวงตังค์ประจุนะครับแต่ประจุว่าเอ๊ะประจุเนี่ยขึ้นสามล้อทุกวันไม่เคยจ่ายตังค์เลย คร ับ บอกว่าติดไว้ก่อนตลอดนะครับพอเข้ามาหาเนี่ยก็เรียกประจุนะครับเพื่อจะทวงตังค์ค่ารถก็ดีนเสียงประจุเพราะว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปให้แต่ไม่เปิดประตูนะไม่เปิดประตูแล้วพี่แดงแกก็คำประตูออกมาก็ตะโกนว่าแม่ทำธุระอยู่แต่ก็มีคนที่ห้องมันติดกันนะมันเหมือนทาวน์เฮาส์ที่เป็นบ้านไม้มันติดกันก็ได้ยินเสียงพี่แดงเนี่ย คุยกับแม่แกคุยว่าเอ๊ะทำไมยังไงแบบไหนนะครับถ้าจุกแกก็ได้ยินเสียงว่าก็คุยว่าช่วงนี้ต้องประหยัดอะไรเงี้ยติดไว้ก่อนแล้วก็สักพักนึงก็จะมีร้านกลางซอยที่มาส่งข้าวทุกวันนะครับก็มาทวงตังค์ก็อีหลบเดิมก็คือว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกจะให้นะครับในระหว่างนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นพระจุกเนี่ยขึ้นรถสำล ้อ แต่ก็จะเห็นพระจุกเนี่ยไปที่ร้านข้าวอีกร้านหนึ่งนะครับก็คือไปขอให้เขาอ่ะมาส่งข้าวให้ลูกชายแกแต่ก็เดินไปทำงานแต่ในสมัยนั้นเนี่ยที่แม่ผมได้ฟังนะแล้วก็ผมพอจำได้เนี่ย คร ับ ก็คือว่าเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยจะออกตีห้าครึ่งนะต้องออกจากตั้งแต่ตีห้าครึ่งเพื่อไปทำงานแต่ไม่เคยเห็นมีใครแต่ไม่เคยเห็นแกเดินกลับมาตอน6 โมงเย็นนะหรือ5 โมงครึ่งเนี่ยไม่เคยเห็นเลยแต่บ้านแกก็ปิดไว้ตลอดแล้วบ้านแกก็ไม่เปิดไฟคือสมัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นไฟลักษณะเหมือนกับไฟแบตเตอรี่ ครับ ไม่ได้มีไฟฟ้านะครับเป็นไฟแบตเตอรี่เพราะบ้านผมสมัยนั้นก็จำได้ว่ายังใช้ตะเกียงทีนี้ข้างบ้านเนี่ยที่ล่างที่บ้านติดกันเนี่ยก็ได้กลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นเหมือนหมาเน่าเพราะว่าในบริเวณนั้นน่ะมันก็จะมีพวกหมาจรจัดบางทีเข้าไปคลอดลูกใต้บ้านเงี้ยแล้วก็น้ำมันท่วมบางทีมันก็ตายหมดคอกมันก็เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นหรือจะเป็นพวกงูกระหังอะไรอย่างเงี้ยที่ถูกน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็มาตุกแล้วมาตายเขาก็คิดว่าคงจะเป็นซากสัตว์แต่มันเหม็นมากขึ้นทุกวันและอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าข้างบ้านติดกันเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงแม่ลูกคุยกันประจำเหมือนคุยและให้กำลังใจกันอ่ะเพราะพี่แดงแกคือด้วยตาบอดอ่ะแกก็เสียงกำลังใจเขาก็ปลอบใจให้กำลังใจกันแล้วก็ยังเคยได้ยินเสียงว่ายังเคยได้ยินแม่แกเนี่ยอาบน้ำให้พี่แดงยังคุยกันหลังบ้านว่าเนี่ยแม่อาบตอนเด็กๆ เป็นยังไงโตขึ้นก็อาบยังไงแบบไหนก็ได้ยินเสียงพี่แดงร้องไห้อยู่อะนะครับก็เพราะว่าตัวแกตาบอดนะครับทำอะไรไม่ได้ในระหว่างนั้นเองเนี่ยก็แม่ค้าเนี่ยที่ขายข้าวแกงเนี่ยอีกเจ้าหนึ่งก็มาเคาะประตู คร ับ แต่แม่ค้าเจ้าเนี้ยผมจำได้เลยแกที่จะเฮงจะเฮงในปากแกเนี่ยคือค่อนข้างจะจัดจ้านอะนะมาถึงจะเฮงก็เคาะประตูปั้งปั้งปั้งเลยนะครับคือบ้านผมกับบ้านพี่แดงเนี่ยจะถัดกัน อยู่6 หลังแล้วจะเห็นเจ๊เฮงเนี่ยมาด่าอยู่หน้าบ้านแล้วก็เจ๊เฮงก็เปิดประตูเลยแล ้ วเจ๊เฮงก็ด่าแบบประมาณว่าเหม็นอะไรหนาว่าบ้านมึงเนี่ยประมาณเนี้ยคือใช้คำพูดที่หยาบคายมึงก็ไม่เก็บมีพี่แดงแกก็เดินมาด้วยตาแกบอดนะก็คำเจ๊เฮงก็ปัดมือพี่แดงที่ว่าเพราะพี่แดงแกมองไม่เห็นไงบอกอะไรของมึงเนี่ยแม่มึงอ่ะเอากินข้าวแล้วไม่จ่ายอะไรต่อมาว่าใช้คำหยาบนะกินข้าวแล้วไม่จ่ายเนี่ยแม่มึงอยู่ไหนมั่งจะเห็นก็เดินเข้าไปแล้วก็ถลกมุ้งแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ยินนะวันนั้น อ ่ะเสียงกรี๊ดลั่นเลย ร้อง วิ่งออกมาเลยแล้วร้องไห้ด้วยจะเห็นแล้วก็บอกว่าป้าจุกตายทุกคนก็วิ่งไปดูผมก็วิ่งไปดูเหมือนกันแต่ว่าผมมองไม่เห็นไงทุกคนไปดูก็พังหนักหมดเลยเพราะแบบวิ่งออกมาแล้วคนข้างบ้านที่ติดกับประจุเนี่ยก็เข้าไปดูช่วงแรกๆก็ตะโกนเลยว่าเฮ้ยผีหลอกนี่วะที่ผ่านมาคือคนที่นอนบนเตียงอะนะบนเตียงแล้วก็มีมุ้งอะคือประจุเนี่ยแกน่าจะตายเป็นอาทิตย์แล้วอะ โอ้ย นึกออกไหมหน้าตาเดิมที่แล้วเพราะว่าน้ำเหลืองอะไรไหลหมดแล้วแล้วทีนี้ว่าพี่แดงเนี่ยก็นอนกับป้าจุกทุกวันนะ ครับคือไม่รู้มันไม่เห็นนะเนาะ ใช่แล้วยังบอกว่าแม่ก็พาไปอาบน้ำกินข้าวอะไรเงี้ย ครับ พี่แดงรู้ก็ร้องไห้แบบเขาบอกเขาไม่เชื่อเพราะเมื่อเช้าเขาก็ยังแม่ยังส่งแปรงสีฟันให้เขาอยู่เลย เ นี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นความรักของแม่นะผมฟังแล้วแบบ เศร้าอ่ะอันเนี้ย ใช ่ก็คือตัวตายอ่ะแต่ด้วยความแบบใจมันตายไม่ได้อ่ะ ใช่ครับ ถ้าใจตายไปอีกแล้วลูกฉันจะอยู่ยังไง ใช่ครับปัจจุบันพี่แดงก็ยังอยู่นะครับ จริง เป็นครูสอนอักษรเบล อยู่ที่ไหนอะครับ ผมไม่แน่ใจว่าอยู่แถวๆในกรุงเทพนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่แถวอโศกหรือแถวไหนก็ไม่ทราบครับเป็นของที่คุณพ่อเล่าให้ฟังนะว่าบังเอิญเจอนะอยู่แถวๆไม่อโศกก็ที่ไหนนะฮะเป็นของภาครัฐนี่แหละ คร ับ แล้วเจอเขาจำได้ก็เลยนึกถึงพี่แดงเรื่องนี้ขึ้นมา ผมฟังครับผมแบบ มันหดหู่แล้วมันเศร้านะมัน เศร้ามันเศร้าผมจะเรียกว่ามันเศร้ามากนะเข้าใจอารมณ์แล้วแล้วก็แบบโอ้โหมันพูดไม่ถูกอ่ะผมเชื่อว่าผมพูดไม่ถูกนะนะ ครับ มันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแล้วคือเขาโอ้จะถามว่าสาเหตุเสียชีวิตเพราะอะไรเขาไม่คงจะถามไม่ได้แล้วก็ว่าสมัยก่อนก็นานเหมือนกันเนาะ คือทุกคนแถวนั้นที่แกเพิ่งย้ายมาทุกคนก็จะบอกว่าที่แกไปซื้อของซื้ออะไรเนี่ยแกจะไม่กินหวานแกคงจะเบาหวานขึ้นนะฮะจะเป็นเบาหวานนะครับจะเป็นเบาหวานความเครียดอะทำให้เบาหวานขึ้นด้วยฮะมันเป็นเรื่องที่เป็นความรักของแม่ความรักแม่ที่ยิ่งใหญ่นะครับ ใช่ครับพี่หนุ่ยนะฮะคือมันเกินที่เราจะหาคำพูดไหนมาบรรยายได้ว่ามันต้องใช้คำไหนเพื่อถึงจะเหมาะสมกับความรักที่แม่มีให้เราอะเนาะ ครับหลังจากนั้นก็หกหลังนั้นเนี่ยรวมถึงบ้านผมด้วยบ้านผมก็ย้ายเข้าดอนเมืองไปอยู่ดอนเมือง ก็ย้ายเพราะว่ากลัวหรือว่ายังไงครับ กลัวครับอย่าเพราะว่ากลัว เหรอ ย้ายหนีไปเลย งั้นผมถามมันเลยได้ไหมครับพี่หนุ่ยคือหลังจากพอทุกคนรู้แล้วครับว่าประจุกเสียชีวิตนะครับนะคราวนี้นะฮะพอรู้ว่าตายแล้วอ่ะคราวนี้เราจะรู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่มันได้ยินหรืออะไรที่เห็นก็ตามแต่นี่นะครับนะมันไม่ใช่ป้าจุกแล้วอ่ะมันเป็นวิญญาณของป้าจุกทุกคนอยู่ระแวกนั้นได้พบได้เจออีกไหมครับ ตรงนี้ผมยังเด็กเกินไปฮะยังเด็กเกินไป เด็กเกินไปที่จะรู้จะนั่นได้เน า ะ ใช่ครับแต่ว่าแต่ที่รู้ก็คือพี่แดงเนี่ยก็ทางประชากรมประชาสงเคราะห์เขาก็จัดการดูแลแล้วก ็ ใช้ไปฝึกอาชีพไปฮะแต่พี่แดงเนี่ยแกจะเป็นคนที่มีความสามารถฮะก็คือสามารถเป็นครูสอนอักษรเบลได้ก็ถือว่าแกก็เป็นระดับหนึ่ง ครับ ผม โอเคนะโอ้เรื่องเรียนเศร้ามากน้ำตาจะไหลนะ ครับ น้ำตาจะไหลพี่หนุ่ยโอ้ขอบคุณมากสำหรับเรื่องนี้ขอบคุณมากสำหรับเรื่องนี้ขอบคุณ